Polski w Karpaczu. To trzeba przeżyć. Zapraszają Czesław Lang, sponsor tytularny Orlen i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 4 sierpnia, minęła 20. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis trójki. Rośnie napięcie na Bliskim Wschodzie, Amerykanie wyślą więcej wojska. Brytyjski premier ostrzega uczestników zamieszek, pożałujecie, mówi. Rząd szacuje, że około 3,5 miliona gospodarstw skorzysta z bonu energetycznego. Stany Zjednoczone wyślą więcej wojska na Bliski Wschód. Chcą w ten sposób zapobiec temu, aby wojna w Gazie przerodziła się w większy regionalny konflikt. W regionie mają zostać rozmieszczone samoloty i okręty wojenne. Napięcie na Bliskim Wschodzie wzrosło, kiedy Izrael zabił przywódcę Hamasu i Hezbollahu. Iran zapowiedział działania odwetowe. Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA John Kirby mówił w telewizji Fox News, że Stany Zjednoczone muszą być przygotowane na takie groźby. Od ataku Hamasu na Izrael robimy wszystko, by ta wojna nie eskalowała. Kiedy najwyższy przywódca Iranu grozi zemstą, musimy to potraktować poważnie. Nie wiem, co ani kiedy zrobią, ale musimy być na to gotowi i musimy mieć możliwości w regionie, aby pomóc Izraelowi się bronić i bronić naszych ludzi i naszych interesów. Powołując się na trzech przedstawicieli USA i Izraela, portal Axios informuje, że atak Iranu na Izrael może nastąpić jutro. Telewizja Sky News Arabia podaje z kolei, że atak będzie możliwy 12-13 sierpnia. Tymczasem rząd Wielkiej Brytanii sprowadza do kraju rodziny pracowników ambasady w Bejrucie. Powodem jest bardzo niepewna sytuacja bezpieczeństwa w Libanie. Wczoraj londyńskie władze wezwały swoich obywateli do jak najszybszego opuszczenia tego państwa z powodu eskalacji napięcia. Również polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych ponawia ostrzeżenia przed podróżami do Libanu, a także w rejon konfliktu, mówi rzecznik resortu Paweł Wroński. Jest napięcie, dochodzi do ostrzału. Iran po śmierci przywódcy politycznego Hamasu w Teheranie zapowiedział odwet, w związku z czym w miejscach, gdzie jest niebezpiecznie, nie powinni się znajdować nasi obywatele. Polskie MSZ zapowiada, że jest gotowe ewakuować Polaków i rodziny polskich obywateli z Libanu, jeśli zajdzie taka potrzeba. Na terenie Libanu przebywa obecnie około 500 Polaków. Pożałujecie, tak do uczestników zamieszek w brytyjskich miastach i miasteczkach mówi premier Keir Starmer. Nowy szef brytyjskiego rządu zapowiedział, że wszystkich chuliganów spotka sprawiedliwość. Wybite szyby, podpalenia, ataki na policjantów, rasistowskie okrzyki. Dla tych, którzy w tym uczestniczą, premier Starmer ma ostrzeżenie. Gwarantuję, pożałujecie, że bierzecie udział w zamieszkach, czy to bezpośrednio, czy to podgrzewając emocje w sieci. Rząd zapowiedział dodatkowe środki bezpieczeństwa wokół meczetów. Tym, którzy czują, że są na celowniku ze względu na kolor skóry czy wyznanie, mówię, wiem, jakie to musi być przerażające. Chcę, żebyście wiedzieli, że ten agresywny tłum nie reprezentuje naszego kraju. Spotka ich sprawiedliwość. Zamieszki to efekt niedawnego ataku nożownika w Southport. Zamordował troje dzieci. Potem nadeszła fala internetowej dezinformacji, która według policji podgrzała nastroje. Chodzi o nieprawdziwe doniesienia, jakoby podejrzany był uchodźcą i muzułmaninem. Adam Dąbrowski, Polskie Radio. Londyn. Ośmiolatka została poszkodowana w wypadku samochodowym na Pękowie w Świętokrzyskiem. Auto, które prowadziła jej mama, wpadło do rzeki, mówi oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Kielcach, aspirant Małgorzata Parkowska-Kiepas. 49-latka kierująca pojazdem marki Renault, która podróżowała ze swoją 8-letnią córką z niewyjaśnionych dotąd przyczyn, zjechała z drogi. No finalnie auto zjechało do przydrożnej rzeki. Kobieta kierująca pojazdem marki Renault w chwili zdarzenia była trzeźwa. Policja ustala okoliczności wypadku. Około 3,5 miliona gospodarstw w kraju skorzysta z bonu energetycznego, tak wynika ze statystyk rządu. Od 1 sierpnia można składać wnioski o to jednorazowe świadczenie. Jak mówi Robert Tomaszewski, ekspert do spraw energetycznych z portalu Polityka Insight, dopłaty do prądu dostaną grupy o najniższych dochodach, które najmocniej uderzy wzrost cen energii. Mamy do czynienia przede wszystkim z jednoosobowymi na przykład gospodarstwami domowymi, czyli emerytami, którzy mieszkają samotnie, którzy na tym rozwiązaniu najbardziej skorzystają, ale na liście beneficjentów na pewno znajdą się również też na przykład rodziny wielodzietne, które mają duże zużycie energii elektrycznej, na przykład ogrzewają się z wykorzystaniem prądu. Wysokość wsparcia będzie wynosiła od 300 do 600 zł. Wnioski o bon energetyczny można składać do końca września. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, możliwy przelotny deszcz na wschodzie i w centrum, miejscami też burze. Temperatura minimalna od 10-11 stopni na obszarach podgórskich i 13 na zachodzie, około 15 w centrum do 17 na krańcach wschodnich oraz nad morzem. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Orlen Tour de Pologne amatorów. Memoriał Ryszarda Szurkowskiego już 11 sierpnia. Kultowa impreza, profesjonalna oprawa, znakomita zabawa, walka z rywalami i z samym sobą na doskonałej trasie w pięknych Sudetach ze startem przy hotelu Gołębiewski w Karpaczu. To trzeba przeżyć. Zapraszają Czesław Lang, sponsor tytularny Orlen i Polskie Radio. Czujesz, że zbliża się coś ekscytującego? Jak tak, to Allegro Days. Już od poniedziałku 7 dni promocji do minus 40%. A jak masz Allegro Smart, to już dzisiaj łap super okazję w niższych cenach. Jak tak, to Allegro. Najlepsi z najlepszych na starcie i najpiękniejsze zakątki Polski. Taki jest Tour de Pologne UCI World Tour. Start 12 sierpnia we Wrocławiu. Meta 7 dni później w Krakowie. Na trasie mety w Karpaczu, Dusznikach Zdroju, Prudniku, Katowicach, Bukowinie. Resort. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują Lotto, Energa Grupa Orlen, PZU, Drutex, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Na 81. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I 7 minut po 20. Wszystkie książki świata. Agnieszka Łukasiewicz, Katarzyna Borowiecka, Maciej Jankowski i Michał Nogaś. Dobry wieczór. Czas na spotkanie z literaturą ze świata, a dziś czeka nas wyprawa na Wyspy Brytyjskie. Hello, this is Victoria Lloyd Barlow speaking from Margate in Great Britain, talking to Troka Polish Radio. Bohaterka dzisiejszego wydania audycji to pierwsza w historii osoba w spektrum autyzmu nominowana do Nagrody Bookera. Wydarzyło się to przed rokiem. Powieść Śpiew ptasich serc trafiła na tak zwaną długą listę docenioną przez jury. Powieść jest świetna i przejmująca, ale ogromne znaczenie ma też fakt, że Lloyd Barlow powiedziała otwarcie: tak, jestem osobą w spektrum i chciałabym, by autorki i autorzy tacy jak ja zostali w końcu zauważeni i wysłuchani. O tym będziemy dziś rozmawiać, ale wcześniej krótko o tym, co dzieje się w książce. Lata 80. Wielka Brytania. Sunday samodzielnie wychowuje wkraczającą powoli w dorosłość córkę Dolly. Jest osobą w spektrum, która zupełnie inaczej niż jej ukochane dziecko, były mąż, rodzina i znajomi odbiera świat. Pewnego lata jej dotychczasowe życie radykalnie się zmienia. Do domu należącego do miłego i bezproblemowego sąsiada nagle wprowadza się małżeństwo z Londynu. Vita i Rollo prowadzą interesy, działają w branży deweloperskiej i stopniowo zagarniają dla siebie Dolly. Sunday nie jest w stanie zrozumieć tego, co się dzieje, dlaczego córka oddala się od matki i ulega fascynacji obcymi ludźmi. Powieść Śpiew ptasich serc ukazała się kilkanaście tygodni temu po polsku w przekładzie Ewy Borówki, a ja chciałbym, Wiktorio, byśmy zaczęli od tytułu. Jak brzmi twoja definicja ptasich serc? Well, actually it's to do with the bird trap that's described in the book. It's a Larsen trap. Ma to związek z opisaną przeze mnie w książce pułapką na ptaki. Przetrzymywana w niej sroka wydaje odgłosy i jej zadaniem jest przywoływanie innych ptaków, wabienie ich, również do tej pułapki. Wpadają do niej, ale do innej części niż ta, w której znajduje się wabiąca je sroka. A następnie już schwytanymi zajmują się ogrodnicy. Zabijają je, ponieważ uważają je za szkodniki niszczące rośliny, przestrzeń, którą się opiekują. For some gardeners, they perceive them as a pest in their garden. So the magpie can be kept for many, many years like this. Sroka może być przetrzymywana w takiej pułapce, niewielkiej klatce przez wiele lat. Żyje w niej przede wszystkim po to, by śpiewać i zwoływać inne ptaki. Pomyślałam, że to bardzo ciekawe i że ta opowieść idealnie oddaje, na zasadzie porównania, zachowanie dwójki bohaterów książki. Są czarujący i bardzo mili dla innych. Ich, weźmy to w cudzysłów, pieśń jest piękna i brzmi zachęcająco, ale ich intencje są zgoła odmienne. W ich zachowaniu kryje się mrok, piękno zakrywa ciemność. Uznałam, że można to porównać z historią więzionej w pułapce sroki, bo ona przecież wzywa inne ptaki, by ściągnąć na nie śmierć. Bierze udział w grze, jest jej częścią, ale nigdy nie będzie zwyciężczynią. He's not really the winner. Bardzo to jest życiowa opowieść, trzeba przyznać. Myślę, że wielu spośród nas czasami może poczuć się niczym wspomniana tu sroka w pułapce, zupełnie nieświadomie działając na własną niekorzyść. W przypadku Sunday, bohaterki powieści Victoria Lloyd Barlow, to właśnie nowo poznani sąsiedzi traktują ją w ten sposób, jak tego ptaka. Do tego wkrótce wrócimy. A skąd w ogóle wzięła się książka? Dość późny, a jednak dostrzeżony przez jury Bookera debiut, napisany przez ciebie, no, mocno po 40. It was part of my PhD, but I wasn't actually going to write a novel at first. I left school without taking any exams when I was 16. Była to część mojego doktoratu, ale początkowo nie zamierzałam pisać powieści. Rzuciłam szkołę, nie podchodząc do żadnych egzaminów, gdy miałam 16 lat. Nie byłam zbyt dobrą uczennicą, nie odnosiłam sukcesów. Podjęłam decyzję o powrocie do nauki, gdy moje młodsze dziecko zaczęło chodzić do szkoły. Tym razem poszło mi naprawdę dobrze. Obroniłam pierwszy dyplom, a następnie podjęłam decyzję o zrobieniu doktoratu z literatury włoskiej. Wtedy miałam już szkic książki z podziałem na rozdziały. Byłam bardzo podekscytowana faktem, że mogę kontynuować pracę naukową. Aż w końcu doszłam do wniosku, że może właśnie ta książka, czy też to, co później się z nią stało, może być moim doktoratem. That became this novel, but I didn't initially think I was going to write a novel. It just came out of something I saw one day that really inspired me with the story. Nie od początku wiedziałam, jaka i o czym dokładnie będzie. Bardzo pomogło mi w tym coś, co zobaczyłam pewnego dnia i co mnie zainspirowało. Być może dla innych nie zabrzmi to inspirująco, ale dla mnie był to impuls. Pewnego dnia odbierałam dzieci ze szkoły. Mieszkaliśmy wtedy w wiosce leżącej w dolinie. Szkoła znajdowała się w jej dnie. Otaczały ją pola uprawne. Pod koniec lata rolnicy wypalali pola, niszczyli stare uprawy, szykując się na kolejny rok. Stojąc przed szkołą, mogłam dostrzec pożary, unoszący się dym. Można było mieć wrażenie, że otaczają nas. Wyglądało to złowieszczo, niczym ze starej ludowej opowieści o wiosce w ogniu. One afternoon I was watching the fires from the school gates and waiting for my children to come out and I said to one of the other parents. Jednego popołudnia przyglądałam się temu, stojąc w bramie szkoły, czekając na dzieci, i zagadnęłam jednego z rodziców, czy te pojawiające się co roku pożary nie wydają mu się dziwne? Nie uważał tak. Nikt poza mną nie uznał, że mogą być złowieszcze. Pomyślałam wtedy, że ciekawie byłoby napisać o osobie, która myśli jednak właśnie w taki sposób, która na co dzień jest nieco zdezorientowana, przyglądając się rzeczom przez innych uważanym za zwykłe. I to był dla mnie początek tej historii. Chciałam ukazać osobę, która być może widzi wiele spraw inaczej. Uznałam, że to ciekawa perspektywa. Zbadać i zrozumieć, dlaczego niektóre rzeczy odczuwa inaczej, czemu ją przerażają. Moja bohaterka wyczuwa niebezpieczeństwo tam, gdzie niekoniecznie ono występuje, a jednocześnie nie dostrzega go w momentach, gdy ukrywa się ono za pięknem. Tak dzieje się w przypadku nowych sąsiadów, którzy wprowadzają się nagle do jej życia. Zdają się być tak piękni, że zupełnie nie dostrzega niebezpieczeństwa, które nadciąga wraz z nimi. A jednocześnie widzi je tam, gdzie nie ma ku temu żadnego racjonalnego powodu. To wszystko wydało mi się dobrym punktem wyjścia dla tej powieści. A czy jest coś, co łączy cię z twoją bohaterką, poza tym, co zdaje się być oczywiste, bo doświadczenie bycia w spektrum autyzmu to, jestem tego pewien, bardzo silny rodzaj więzi czy też połączenia? I think I do have a lot in common with her. She's a single parent, which I think is interesting, and she has this one daughter who she's very close with. Until the daughter turns 16, but myślę, że mamy ze sobą wiele wspólnego. Ona jest matką samodzielnie wychowującą dziecko, co z różnych powodów wydało mi się interesujące. Ma córkę, z którą łączyły ją bliskie relacje, dopóki ta nie ukończyła 16 roku życia. Mamy podobny rodzaj wrażliwości. Sposób, w jaki patrzymy na świat, często jest zbieżny. Sunday nie radziła sobie dobrze w szkole, dość wcześnie ją rzuciła i nie zdobyła wykształcenia. To sprawiło, że zaczęła się czuć bezbronna w świecie. I ja czułam się dokładnie tak samo, dopóki nie wróciłam do szkoły. I to, co mnie od niej odróżnia, to sprawczość, bo kontynuacja edukacji dała mi świadomość, że mogę robić coś, co zmieni moje życie, że mogę mieć na nie realny wpływ. It changed my life in a way that Sunday never gets to have her life changed. I like to think that in Sunday's life. Tego doświadczenia Sunday nigdy nie będzie miała. Ale lubię myśleć, że moja bohaterka, gdy zostawiamy ją już samej sobie, gdy powieść się kończy, znajdzie sposób, by odnaleźć siebie, na nowo rozpocząć edukację. Tak nie dzieje się zwykle w przypadku osób w spektrum autyzmu. Nie kończą uniwersytetów. Teraz to się oczywiście zmienia. Wraz ze zmianą świadomości społecznej, system edukacji oferuje coraz większe wsparcie dla osób nieneuronormatywnych. Ale to nadal ogromne wyzwanie. Wszystko stworzono przede wszystkim z myślą o osobach neurotypowych. Osobom w spektrum znacznie trudniej jest odnieść sukces na tym polu. A właśnie tego życzyłabym Sunday w przyszłości. Ja miałam to szczęście. Ukończyłam studia i uważam, że to naprawdę zmieniło moje życie. It is really life-changing to have that. I think it's a lack of confidence and faith in autistic people, so there's lots of great autistic writers, lots of autistic academics, but they're not given. Myślę, że chodzi tu o brak zaufania i wiary w osoby w spektrum autyzmu. Jest naprawdę wielu wspaniałych pisarzy, wspaniałych naukowców, akademików, którym nie daje się odpowiedniej szansy, którzy nie są obdarzani takim samym zaufaniem, którym nie zapewnia się takich samych możliwości działania i pracy, jak osobom neurotypowym. Pisarze w spektrum są znacznie lepiej przygotowani, by pisać o takich osobach. Pomaga nam w tym nasze własne doświadczenie. Tymczasem w tym, co nazywane jest kanonem literackim, narracja autystyczna w zasadzie nie istnieje. Istnieje natomiast zapis obserwacji osób w spektrum przez osoby neurotypowe. Część neurotypowych ekspertów przyznaje, że opowiadanie o osobach w spektrum z pozycji obserwatora jest czymś zupełnie innym niż oddanie im głosu, ponieważ autyzm jest bardzo silnym wewnętrznym doświadczeniem. Obserwowanie osób autystycznych nie daje możliwości zrozumienia, do czego są zdolne, co mogą zrobić w konkretnych sytuacjach. Na odbiór takich osób może na przykład wpływać fakt, że widzi się je w momencie załamania, w chwili, gdy muszą zmagać się z otoczeniem, by przetrwać. Na podstawie takich obrazów nie wyciągnie się wniosków co do tego, co naprawdę potrafią, do czego się nadają, jak ogromne mają możliwości. Ich status wciąż jest niepewny. It's still really compromised, and it was a big decision when I found out I could be published. Była to dla mnie niełatwa, istotna decyzja, zdecydować się na publikację książki. Zastanawiałam się, jak to będzie, przyznać publicznie, że jestem osobą autystyczną, ujawnić to czytelnikom. Wiedziałam, że dla niektórych będzie to istotne, że docenią ten gest, że podzielę się z nimi moim doświadczeniem. Ale miałam też pewność, że niektórych to wyznanie zniechęci, że nie odbiorą tej książki tak, jakbym chciała, bo kwestia spektrum autyzmu przesłoni wszystko. Bo w powszechnym odbiorze wciąż pokutuje przekonanie, że nie jesteśmy zdolni, by iść na studia, zostawać naukowcami, że nie jesteśmy kreatywni. Owszem, możemy być matematycznymi geniuszami, ale niewiele poza tym. Była to więc naprawdę poważna decyzja, ale doszłam do wniosku, że to istotne, by ujawnić własną tożsamość, tak by ludzie wiedzieli, że czytają coś, co naprawdę odzwierciedla autentyczne doświadczenia osoby w spektrum autyzmu. Wszystko to jest bardzo skomplikowane. Autyzm to duże spektrum, tymczasem większość osób przejawia tendencję do myślenia o nim jako o czymś linearnym, łatwym do uchwycenia i sklasyfikowania. Albo jesteś bardzo zdolny, albo potrzebujesz mnóstwo wsparcia. Nic pomiędzy. Tymczasem prawda jest zupełnie inna. Poziom zdolności osób w spektrum zależy od sfery, od tego, o jakiej sytuacji mówimy. To nie stała, a zmienna sytuacja. Zależy od dnia, od otoczenia, od doświadczeń sensorycznych. Nie da się tego ocenić punktowo. I to, jak sądzę, dla osób neurotypowych może być mylące. Tak mówi Victoria Lloyd Barlow, dzisiejsza gościni audycji Wszystkie Książki Świata. Być może powtórzę, na pewno powtórzę to zdanie, bo być może niektórym spośród Państwa ono uciekło, a chciałbym, żeby jakoś nam zostało w pamięci, wbiło się w nią. Miałam też pewność, mówi autorka, że niektórych to wyznanie o tym, że jest osobą w spektrum, zniechęci, że nie odbiorą tej książki tak, jakbym chciała. Ja bym chciał, żeby słuchaczki i słuchacze Trójki po prostu poznali tę literaturę i żeby fakt, że mówi do nich dzisiaj osoba w spektrum, nie oznaczał niczego poza chęcią zrozumienia i głębszego wejścia w świat osób nieneurotypowych. Dlatego mamy egzemplarze Śpiewu Ptasich Serc. Można do mnie pisać michał.nogeś@polskieradio.pl, ale bardziej w tym przypadku przyda się adres książki@polskieradio.pl, dlatego tak się zawahałem. książki@polskieradio.pl w sprawie Śpiewu Ptasich Serc, powieści, która dzisiaj jest bohaterką wspólnie z autorką tego programu. Pięknie i przejmująco mówi Victoria Lloyd Barlow o tym wychodzeniu z cienia i otwartym mówieniu o sobie jako o osobie autystycznej. Więc jeszcze dopytam, bo chcę, żeby ten głos był jasny, podobnie jak przekaz. Czy dużym wyzwaniem było w świetle tego wszystkiego, o czym mówisz, otwarcie powiedzieć: tak, jestem pisarką, osobą w spektrum autyzmu. Dlaczego, raz jeszcze o tym powiedzmy, ten gest wydał ci się ważny, istotny? Yes, very, extremely. I thought about it a lot. I feel so privileged to be published with this novel that I hadn't really expected. Tak, bardzo, ogromnie. Bardzo dużo o tym myślałam. Czułam się uprzywilejowana, że miałam szansę opublikować tę powieść. Nie spodziewałam się przecież nawet, że ta książka powstanie. W ślad za tą myślą przyszła odpowiedzialność. Zrozumiałam, że muszę być szczera, że powinnam w takiej sytuacji mówić otwarcie i wprost. To, co czytacie, nie jest opowieścią o osobie w spektrum stworzoną przez osobę neurotypową. To prawdziwe doświadczenia osób takich jak ja. Czasem wciąż nie czuję się z tym do końca komfortowo, ale wiem, że była to właściwa decyzja. Otwarte przyznanie się do tego, że jest się osobą w spektrum autyzmu, nie pomaga w codziennym życiu. Nadal zdarza się, że muszę ubiegać się o pracę, chodzić na rozmowy kwalifikacyjne. I jeśli teraz ktoś wpisze moje dane do wyszukiwarki internetowej, od razu dowie się, że jestem osobą autystyczną. Ten fakt, na który nie mam przecież wpływu, nie pomaga w takich sytuacjach. Jedyne, co mogę dziś zrobić, to mieć nadzieję, że nie będzie tak zawsze. Że w końcu wszystko się zmieni, a im bardziej będziemy szczerzy w tych kwestiach, z tym większym zaufaniem i wiarą w nas i nasze możliwości ze strony osób neurotypowych będziemy się spotykać. To trudne, być całkowicie otwartym w tej kwestii. Bo przecież jeśli otwieram się przed swoimi czytelnikami, w rzeczywistości robię to przed wszystkimi, przed całym światem, w sieci. Wystarczy wyszukać moje nazwisko w internecie i wszystko staje się jasne. Chciałabym po prostu powiedzieć o sobie szeptem, wyłącznie moim czytelnikom, nikomu innemu, ale to tak nie działa, życie tak nie wygląda. Najbardziej zasmuca mnie fakt, że niektórych potencjalnych czytelników może zwyczajnie zniechęcać moja otwartość w tej sprawie, że stracą zainteresowanie książką. To mnie zawstydza, ale wiem, że nie sposób tego uniknąć. O odwadze Victorii Lloyd Barlow myślę od wielu dni po lekturze książki i po rozmowie z nią. Śpiew ptasich serc, przypomnę, książki @polskieradio.pl, egzemplarze do zdobycia. Przy okazji rozmowy o życiu w spektrum autyzmu i powieści Śpiew ptasich serc pojawia się jeszcze jeden bardzo ważny wątek. Być może on do tej pory nie wybrzmiał, więc zwracam na niego uwagę. Wątek płci. Lloyd Barlow uczyniła główną bohaterką kobietę w jej wieku, matkę, w tym przypadku samodzielnie wychowującą, dorastającą córkę. To ważne, ale też, przynajmniej w literaturze, którą znamy, nowe. Dlaczego nowe? Dlatego, że do tej pory czytaliśmy głównie o mężczyznach i chłopcach. Jak gdyby jedynie oni mogli być, byli osobami autystycznymi w spektrum. Ty ten obraz zmieniasz, jak sądzę, bardzo świadomie. Yeah, it is a really unexplored area, I think. And that was one of the things I felt when I was writing the book, that myślę, że to wciąż niezbadany obszar. To jedna z tych rzeczy, o których myślałam i które odczuwałam całą sobą, gdy pisałam tę powieść. Że nie znam, że nie ma żadnej innej książki, z którą mogłabym porównać moją opowieść o podobnej tematyce, z podobną bohaterką. I myślę, że w rzeczywistości właśnie ta świadomość trzymała mnie w ryzach i popychała do kontynuowania pracy, do dalszego pisania. Zdawałam sobie sprawę, że to coś nowego, oryginalnego, że autyzm to temat wciąż zbyt rzadko pojawiający się w literaturze. Jest też tak, jak mówisz, autyzm w sposób naturalny idzie w parze z kwestią płci. Ludzie naturalnie kojarzą go z mężczyznami i chłopcami. Przyjęło się uważać, że ma to związek z męskim mózgiem. To sprawia, że autystycznym kobietom jest znacznie trudniej. Mamy większe kłopoty z socjalizacją, nie możemy być w pełni sobą, bo jako osoby w spektrum wielokrotnie słyszymy, że mamy typowo męskie mózgi. To wyjątkowo nieprzyjemna, wciąż obecna w społecznej świadomości narracja, która, mam nadzieję, ulegnie zmianie. I think scientifically the sort of researchers and theorists have generally. Myślę, że gdyby przyjrzeć się temu z naukowego punktu widzenia, czy też przyjrzeć się działaniu naukowców, teoretyków, znacznie częściej badali oni i prowadzili wywiady z mężczyznami i chłopcami, ponieważ kobiety będące w spektrum autyzmu ze znacznie większym sukcesem maskują swój autyzm i kopiują zachowania rówieśników, by sprawiały wrażenie, że doświadczają rzeczywistości w sposób neurotypowy. Dlatego chłopcy i mężczyźni wydają się być łatwiejsi w diagnozowaniu spektrum. U nich jest ono bardziej widoczne, łatwiej dostrzegalne. Ale to wcale nie oznacza, że kobiety i dziewczęta nie są autystyczne, że są w spektrum w mniejszym stopniu, że mają mniejsze doświadczenia. A maskowanie jest prawdziwym problemem, może bowiem prowadzić do wszelkiego rodzaju emocjonalnych i zdrowotnych problemów. Ciężar tego skrywania się jest ogromny, wymaga wielkiej energii i nieustannego rozmyślania. Nie pozwala na zawieranie i trwanie w prawdziwych relacjach z innymi, bo stale opiera się na grze, udawaniu, a to nie jest zdrowe. Fakt, że dziewczęta i kobiety w inny sposób doświadczają, ale też przejawiają własne bycie w spektrum autyzmu, sprawia, że jest im znacznie trudniej i zostać zdiagnozowanymi, i mieć udane życie, odnosić w nim sukcesy. Znowu ważna, istotna informacja. Jestem niezwykle szczęśliwy, że się Państwo odzywają i już pojawiają się głosy, jak wielu osobom ta książka i ta rozmowa może pomóc i osobom w wieku dojrzałym i dorastającym. Śpiew ptasich serc, Victorii Lloyd Barlow. No dobrze, droga autorko, kim jest ta twoja główna bohaterka? So Sunday is a single mother who's raised her daughter by herself. Zatem Sunday jest matką, która samodzielnie wychowuje swoją córkę. Urodziła ją, gdy była bardzo młoda, więc w pewnym sensie dorastały wspólnie. Jest bardzo interesującą postacią. Postrzega świat w mocno specyficzny sposób. Pewnego lata do domu stojącego obok jej domu wprowadza się nowa para. Ludzie, którzy w dość radykalny sposób zmienią jej życie, jej relacje rodzinne, sposób doświadczania świata oraz to, jak postrzega bezpieczeństwo emocjonalne. To ta relacja jest siłą napędową książki. To ona w ciągu jednego zaledwie lata, które wszystkie opisane osoby spędzają razem, w realny sposób zmienia życie Sunday i jej córki, Dolly. When Dolly is younger. They have that very close relationship that single parents often manage to have with their children, because it really is the two of them against the world. Gdy Dolly była młodsza, matka i córka były ze sobą bardzo blisko. Ich relacja była silna, co często ma miejsce w przypadku rodziców samodzielnie wychowujących dzieci. To układ, ich dwoje kontra reszta świata. To przygoda, którą przeżywają wspólnie. Ale gdy Dolly staje się nastolatką, zaczyna nabierać świadomości. Wie znacznie więcej o sobie samej i dociera do niej, że jej matka robi rzeczy, których matki jej koleżanek nie robią. Że zachowuje się w sposób zupełnie odmienny. Staje się to dla niej niekomfortowe. Jest przecież w wieku, gdy chce się być takim samym, jak wszyscy dookoła. Robić dokładnie to, co inni. Z taką matką nie jest w stanie się dopasować. To, co była w stanie zaakceptować jako małe dziecko, teraz sprawia, że między obiema kobietami zaczynają się pojawiać napięcia, co zauważają i umiejętnie wykorzystują nowo przybyli sąsiedzi. Zjawiają się dokładnie wtedy, gdy na relacji między matką i córką zaczynają się pojawiać pierwsze pęknięcia. Ja, gdy poznawałem Sunday i teraz, gdy o niej myślę, dodałbym jeszcze, a poznawałem ją, przypomnę, nie tylko dzięki autorce, ale także autorce polskiego przekładu, Ewie Borówce, dodałbym jeszcze, że wydaje mi się, że jest osobą wyobcowaną, Sunday, nieprzystającą do otaczającego ją świata, osobą, która być może, i to jest kluczowe w jakimś sensie, w ogóle nie zdaje sobie z tego sprawy. Z tego, to znaczy ze sposobu, w jaki postrzegają ją inni. Yeah, I think that's definitely right. She does feel isolated in the world. I think the way she experiences the world is that... Tak, to zdecydowanie prawda. Czuje się odizolowana od świata. Sposób, w jaki go doświadcza, polega raczej na rozmyślaniu Sunday o rzeczach niż odczuwaniu ich. Stara się więc rozwiązywać problemy, kalkulować i w ten sposób, dzięki takiemu zachowaniu, zrozumieć innych ludzi. Ale ludzi nie da się zrozumieć w ten sposób i Sunday uczy się tego aż do końca książki. Nie da się zdekodować zachowania innych. Trzeba ich po prostu akceptować takimi, jakimi są. Moja bohaterka czuje się osamotniona i samotna. Myślę, że to dość powszechne doświadczenie w przypadku osób w spektrum autyzmu, że ludzie potrafią być zaskakujący, przede wszystkim ci neurotypowi. Zwykle nie są tak bardzo samotni i nie zawsze mówią dokładnie to, co myślą. Często używają podtekstów, co nie jest typowe dla osób autystycznych. Dla wielu osób, nie tylko innych bohaterów książki, to zaskakujące, w jakimś sensie odświeżające, że Sunday nie używa w swoich wypowiedziach filtrów. Zawsze mówi dokładnie to, co myśli. Ale jednocześnie niełatwo jej zrozumieć innych ludzi, co tylko pogłębia jej izolację. Ponieważ jeśli powiedzą coś, czego w rzeczywistości nie myślą, ona nie będzie w stanie podążać za tą narracją. Będzie przekonana o tym, że to, co usłyszała, naprawdę jest faktem. I think in the book there's a piece where Sunday is talking about a painting and she says in art. W pewnym momencie w książce Sunday mówi o obrazie i zwraca uwagę, że ukrytą w sztuce prawdę należy znaleźć samemu. Jeśli malarz ukrywa coś w swoim dziele, chce, byś sam do tego dotarł, byś odnalazł to, co ukryte. Natomiast w rozmowie podteksty mogą być niezwykle mylące, a ludzie nie zawsze chcą, by się odnalazło to, co ukryli, by ktoś inny dowiedział się, co chcą zachować dla siebie. O wiele łatwiej jest więc stanąć przed obrazem, poznać całą historię i mieć czas na przetworzenie jej. Tymczasem rozmowy są szybkie, płynne. Ludzie poruszają tak wiele tematów, przewija się w nich tak wiele wątków, że nie zawsze jest się w stanie dotrzeć do prawdy. Zwyczajnie trudno za tym nadążyć. Agenda, so many ideas that you're not always getting the truth. And that's a hard thing to keep up with. This is a complicated one because there's an existing preconception that autistic people aren't as emotional as neurotypical people. I think the opposite is actually true. To skomplikowane. Istnieje przekonanie, że osoby z autyzmem nie są tak emocjonalne jak osoby neurotypowe. Moim zdaniem jest wręcz przeciwnie. Różnica polega na tym, że osoby autystyczne, w tym ja, dążą do komunikowania się w sposób prawdziwy. Osiągnięcie tego może zająć dużo czasu i nie zawsze udaje się dotrzeć do sedna. Jeśli jednak unika się prawdy, może się okazać, że nie przekazuje się tego, co naprawdę ważne. There's a lot of subtext and implication and suggestion, but it's not often very direct. W mowie neurotypowych osób jest wiele podtekstów, sugestii, które często nie są bezpośrednie, co może być mylące. Nie uważam, że autyzm ogranicza emocjonalnie, ogranicza umiejętności komunikacji, opiekuńczość. Po prostu prawda ma dla nas większe znaczenie. Być może nie ukrywamy tego, co nas trapi, tak jak robią to inni. To piękna cecha. Perhaps some of us don't hide what we say in the same way. That's kind of a beautiful thing, and I really appreciate that in people when they're very straightforward and direct. Because how else can you really communicate with people? Doceniam ludzi, którzy są bezpośredni, bo jak inaczej można naprawdę się komunikować? Przekonanie, że osoby autystyczne nie są emocjonalne, jest nietrafione, ponieważ nauka sugeruje, że w rzeczywistości neurony lustrzane w naszych mózgach sprawiają, że jesteśmy nadmiernie emocjonalni. Kiedy osoba autystyczna z kimś rozmawia, przejmuje mnóstwo emocji swojego rozmówcy i tym samym staje się przytłoczona, nie potrafi odpowiednio zareagować. Taka jest w moim odczuciu różnica w komunikacji między neurotypowymi i neuroatypowymi osobami. Speaking to them about those feelings, we're actually processing them ourselves viscerally. So I think that's how I feel about that difference in the way we communicate as neurotypical and atypical people. Sam mam w swoim otoczeniu bardzo bliskie mi osoby będące w spektrum i to, o czym mówi Victoria Lloyd Barlow, sama będąca w spektrum, i to, o czym piszą państwo, pozwala mi sądzić, że to jest bardzo ważna rozmowa i bardzo ważna książka. Śpiew ptasich serc. Opowieść o kimś, kto jest w spektrum, napisana przez kogoś w takiej sytuacji. Do tej pory tego nie mieliśmy. I przyznaję, że lektura tej książki naprawdę jeszcze bardziej otwiera oczy. Książki @polskieradio.pl w tej sprawie, w sprawie egzemplarzy. To teraz o dwójce, która dewastuje świat Sunday. To Vita i Rollo, małżeństwo z Londynu, które przebywa do miejsca, w którym mieszka główna bohaterka, by stworzyć nowe osiedle. Trzeba przy okazji wysiedlić pacjentów publicznej jednostki służby zdrowia, ale cóż to za problem, to drobiazg, kiedy zna się wszystkich lokalnych decydentów. Ta dwójka bawi się światem, życiem nie tylko swoim, nie przejmuje się odczuciami innych osób. Nie zauważają też, że mogą kogoś skrzywdzić, zwłaszcza kogoś tak wrażliwego, jak Sunday, a może wiedzą i dlatego to robią, wiedzą doskonale, jak słabości innych wykorzystywać. So I really wanted them to kind of exist as the opposite of Sunday, so that when she met them, she would look at them as representing everything she wanted, because they're charming. Chciałam, żeby te postacie były przeciwieństwem Sunday. Aby spotykając ich, dostrzegła wszystko, czego pragnie. Chciałam, by byli czarujący, atrakcyjni, popularni i towarzyscy. Chciałam też, żeby Sunday zrozumiała, że w porównaniu z nią są mniej autentyczni, dostosowują się do sytuacji. W różnych okolicznościach inaczej się zachowują, ich działania będą uzależnione od własnych korzyści. Oczarowują i manipulują wszystkimi wokół. So they'll appear to everyone in a different way. So whoever you want them to be is who they'll be. Whereas Sunday doesn't change, she's always the same person, which isn't always helpful for her, but it's truthful and it's authentic. Początkowo w oczach Sunday mieli sprawiać wrażenie bohaterów, aby później stać się prawdziwymi antybohaterami. Sunday zdała sobie bowiem sprawę, że mimo ich wszelkich zalet, nie chce być jak oni. Mam nadzieję, że to pomoże jej pogodzić się z tym, kim jest, zaakceptować swoje cechy i zrozumieć, że jest w rzeczywistości bardziej autentyczna niż Vita i Rollo. These real anti-heroes by the end, where Sunday can think actually more peaceful to live with than that extreme performative way that Vita and Rollo live. Ale też pokazujesz w swojej powieści, jak łatwo Vita i Rollo przejmują dosłownie i w przenośni kontrolę nad Dolly, córką Sunday. To się dzieje niemal zaraz po tym, jak tylko wprowadzają się do wynajętego w sąsiedztwie domu. I think partly geographically she was easy, she was next door and she was there. And I think also she her vulnerabilities were clear. She's in this difficult moment with her daughter where her daughter's becoming independent and sort of turning away from her momentarily. Geograficznie nie było to trudne. Była tuż obok, na miejscu. Poza tym jej słabości były oczywiste. Przechodziła trudne chwile z córką, która stawała się coraz bardziej niezależna i tym samym odsuwała się od niej. Szukała sposobów, aby pozostać z nią w kontakcie. Wtedy dla córki Sunday ważną postacią stała się Vita, która dostrzegła jej wrażliwość i ją wykorzystała. Sunday w całej swojej złożoności jest interesującą i bardzo lojalną osobą. To przyciąga do niej ludzi. Vita natomiast postrzega wszelkie relacje tymczasowo. Uważa, że Sunday jest dobrą przyjaciółką na lato, podczas gdy ta myśli o związkach na całe życie i pełnym zaangażowaniu. Vita myśli o swoich korzyściach. W tamtym momencie życia Sunday była dla niej przydatna. Tak postrzega ludzi. More think about relationships for life and being really committed to a relationship. Vita is more somebody who thinks about what will serve her at any time. And at that time in her life, Sunday's helpful to her, useful. And that's how she sees people. My interpretation, my idea when I was sort of constructing them was that they came from a very wealthy background, very privileged, but... Tworząc te postaci, wyobrażałam sobie osoby pochodzące z bardzo zamożnego, uprzywilejowanego środowiska. Rollo nie może odziedziczyć całego luksusu, w którym dorastał, ponieważ nie jest najstarszym synem. Musi radzić sobie sam. Choć jest bardzo czarujący, nie potrafi stworzyć sobie wymarzonych warunków, szuka więc różnych sposobów na zarobek. Razem z Vitą zajmują się deweloperką. Wydawało mi się to ciekawą analogią, ponieważ w pewnym sensie potraktowali Sunday jak nieruchomość, którą mogą spieniężyć, wyciągając z niej to, co dla niej najcenniejsze. And viewing that rather, wasn't viewing it as a household. Or home, they view it as a commodity and something they can take. A dlaczego akcję powieści Śpiew ptasich serc umieściłaś w latach 80., nie zaś na przykład w tych nam współczesnych? Przecież od wtedy minęły już 4 dekady. I think there's 2 reasons for that. Partly because when I was thinking about Vita and Rollo, I really thought of them as these very brash. Myślę, że są ku temu 2 powody. Tworząc Vitę i Rollo, wyobrażałam sobie zuchwałą, wytworną parę prosto z lat 80., która obnosi się ze swoim bogactwem. Wydawało mi się to też bardzo adekwatne do tej dekady i jej krzykliwego, wyrazistego charakteru. Poza tym nie chciałam, aby Sunday musiała patrzeć na siebie samą przez pryzmat obecnej narracji dotyczącej autyzmu. Nie jest wykształcona, nie ma dużego wsparcia. Czułam, że przymus mierzenia się z dzisiejszą narracją dotyczącą jej spektrum nie pomogłaby jej w rozwoju. Understanding herself outside that, because Sunday isn't educated, she doesn't have a lot of support, and I felt if she was exposed to current ideas on autism. Chciałam, by w powieści Sunday odbyła swego rodzaju podróż ku samoakceptacji, by pod koniec czuła się naprawdę komfortowo z tym, kim jest i rozumiała samą siebie. Obecne myślenie o autyzmie jest błędne, a ja nie chciałam, by Sunday musiała z tym walczyć, jednocześnie napotykając trudności w swoim życiu. Chciałam, by była tego pewna i zrozumiała siebie poza tymi ograniczeniami. Mam nadzieję, że ludzie w spektrum odnajdą w tej książce coś dla siebie i będą mogli się z nią utożsamić. Tak mówi nasza dzisiejsza gościni Victoria Lloyd Barlow. To może jeszcze jedno pytanie. Dlaczego? Dlaczego akcja twojej powieści rozgrywa się w Lake District w północno-zachodniej Anglii, w hrabstwie Cumbria, nieopodal jednego z parków narodowych? Dlaczego właśnie tam? It is an incredibly beautiful place. Somewhere that I personally love, but I think... To przepiękne miejsce, które osobiście uwielbiam. Zależało mi, aby matka Sunday była z nim związana. Kochała jeziora, kochała te okolice i czuła się tam jak w domu. Niestety nie darzyła podobną miłością córki. W ten sposób chciałam pokazać, że była zdolna do takich uczuć, ale nie wobec Sunday. Poza tym jezioro jest tu prawie jak kolejna postać. Wiele rzeczy, które dzieją się z główną bohaterką, ma związek właśnie z jeziorem, z utratą siostry i brakiem miłości ze strony własnej matki. Jeziora zawsze przypominają jej o tym, co straciła, za czym tęskniła. To nie tylko piękne miejsce, ale też pewien mroczny symbol, który nigdy nie zniknie. Zawsze będzie jej przypominać, kim jest. Chciałam, aby Sunday i oswoiła się z nim i nauczyła widzieć w jeziorach więcej piękna. It's that idea of beauty and darkness working together and also of coming to a position where... Chodzi o ideę piękna i mroku współgrających ze sobą. Dokładnie tak jest u Vity i Rollo. Mają w sobie zarówno piękno, jak i mrok. Sunday we wszystkim znajduje kontekst, z którym czuje się komfortowo. Zamiast czuć się przytłoczoną, postrzega to, co ją otacza, jako rzeczy piękne, które mają swoje ciemne strony. Tak, pięknie opowiada Victoria Lloyd Barlow. Bardzo ciekawie też pisze w śpiewie Ptasich Serc o macierzyństwie. Pokazuje trud, którego doświadcza Sunday i łatwość, z jaką bezdzietna Vita wypowiada się na temat powinności innych matek. Więcej, w pewnym momencie staje się jasne, że choć znakomicie gra, to w rzeczywistości cierpi. Chciałaby doświadczyć tego, co stało się udziałem Sunday, a także innych znajomych, ale tu już nie będę zdradzał, co się wydarza. Tego się Państwo dowiedzą z lektury powieści. I think it's important to me to show Sunday as a nurturing person and a capable person, because so often as autistic people, it's assumed that we're not maternal, that we're not professional, capable, and yet Sunday is so nurturing. Myślę, że ważne było dla mnie ukazanie Sunday jako osoby opiekuńczej i uzdolnionej. Często zakłada się, że osoby z autyzmem nie mają instynktu macierzyńskiego czy nie są profesjonalne. Sunday jest bardzo opiekuńcza, jest świetną ogrodniczką, naprawdę potrafi dbać o rośliny, rozumie naturę. Kocha swoją pracę, mimo że jest niedoceniana i źle opłacana. Both is this very nurturing, capable person who is able to take care of plants, really understand the cycle of how to care for them best, and someone who's really good at her work. So that's why I wanted her to be a gardener and to be really good at it, really able at what she does. Just because so many autistic people have really strong interests and they're real experts in their fields of interest, but they're often not appreciated for those things because... Zależało mi na podkreśleniu w niej tych cech, ponieważ wiele osób z autyzmem ma pasje i zainteresowania. Nierzadko stają się w swoich dziedzinach specjalistami. Niestety nie docenia się w nich tego, ponieważ istnieje wiele błędnych przekonań na temat autyzmu. Na przykład takie, że osoby w spektrum mają trudności z nauką. Tak naprawdę są to ludzie zdolni do bardzo głębokiego skupienia i kreatywności, co czyni ich świetnymi naukowcami. Cieszę się, że mogłam przedstawić Sunday jako osobę, która czuje się komfortowo w swoim zawodzie, co jest rzadkością wśród autystycznych osób. She's underappreciated and underpaid, but she loves what she does. And that's a gift for an autistic person. The center of the book is that idea of the kind of rhythm, the cycle of life. Istotą tej powieści jest idea cyklu życia. Czegoś, co Sunday doskonale rozumie i w czym czuje się komfortowo. Z kolei Vita i Rollo zawsze szukają czegoś lepszego, czegoś nowego i bardziej błyszczącego. Sunday jest blisko związana z naturą, funkcjonuje we własnej rutynie, co czyni ją bardziej przyziemną postacią. Nie jest tak powierzchowna, nie szuka rozrywek, tak jak Vita i Rollo. Looking for diversions and distractions, they're not really committed to anything. I think it was an interesting idea to me that the autistic woman in the book would behave in a very maternal way, and that the central neurotypical woman in the book, who's Vita, would be a problematic mother. Zależało mi, aby Sunday była przedstawiona jako kobieta w spektrum autyzmu, bardzo opiekuńcza, zupełnie inna niż Vita, która w roli matki jest problematyczna. Mówi się, że osoby neurotypowe są najlepszymi rodzicami, a autyzm rzekomo to uniemożliwia. Sunday jest dobrą, oddaną matką. Vita teoretycznie też by tego chciała, ale nie potrafi się odpowiednio zaangażować. Łatwo się rozprasza, nie jest oddana innym. Autyzm absolutnie nie wyklucza bycia dobrym rodzicem. Bardzo chciałam to pokazać. we can be successful parents even while we're autistic. It's not, the two things aren't mutually exclusive. Przyglądam się temu, co dzieje się w skrzynce mailowej audycji książki małpa.polskieradio.pl w sprawie egzemplarzy Śpiewu ptasich serc i myślę, że czytając kolejne maile, to pytanie zadaję nie tylko w moim imieniu, czy Agnieszki, która pomaga mi dzisiaj audycję prowadzić, realizując ją znakomicie, ale także wielu spośród Państwa. Czy myślałaś o tym, pisząc Śpiew ptasich serc, jak bardzo możesz tą książką pomóc innym? Że to będzie nie tylko literatura, ale też coś na kształt mądrego przewodnika i że ta książka pomoże osobom neurotypowym lepiej zrozumieć te, które są w spektrum autyzmu. Yeah, I suppose I hadn't thought about it in that way. I'm a parent to autistic children and neurotypical children, and I do feel a responsibility towards the autistic community, but I wouldn't. Nie myślałam o tym w ten sposób, ale jako rodzic dzieci autystycznych i neurotypowych czuję odpowiedzialność wobec społeczności autystycznej. Oczywiście nie mogę mówić w imieniu wszystkich osób z autyzmem, natomiast często, gdy z nimi rozmawiam, czuję, że mamy wiele podobnych doświadczeń, zwłaszcza w kontaktach z osobami neurotypowymi. Mam nadzieję, że czytelnicy w spektrum autyzmu utożsamiają się z moją twórczością. Wsparcie wewnątrz społeczności jest szalenie istotne. Liczę, że można je poczuć, czytając moją powieść. I do feel like we're a community and it's important that we speak up for each other. So that's what I'm hoping the book does that in some way. Twoja powieść to poza wszystkim także doskonała historia o tym, co czeka wszystkich tych, którzy są rodzicami. Choćby temu próbowali zapowiedź, dziecko i tak wyfrunie. Nomen omen, taki tytuł jest książki, przypomnę, Śpiew ptasich serc. Dziecko i tak wyfrunie z gniazda. I do believe it's universal and the idea of being a mother with a teenage child who is becoming independent and naturally needs to distance themselves from you in order to develop themselves is a very healthy and natural thing, but it's quite painful for parents. Myślę, że to uniwersalne doświadczenie. Bycie matką z nastoletnim dzieckiem, które staje się niezależne, oddala się, chce się rozwijać. To naturalne, choć bolesne z perspektywy rodzica. Myślę, że większość rodziców nastoletnich dzieci rozumie to uczucie, kiedy ich pociechy się usamodzielniają i zaczynają dostrzegać wady swoich rodziców. We wczesnych latach żyją w przekonaniu, że rodzice wiedzą wszystko, są niezniszczalni i doskonali. Kiedy wkraczają w wiek nastoletni, zaczynają widzieć niedoskonałości i wady. Orientują się, że rodzice też popełniają błędy. To trudne, uświadomić sobie, że dziecko postrzega cię inaczej niż kiedyś. Ta powieść mówi wiele o tej ogromnej zmianie, która zachodzi w człowieku w okresie dojrzewania. I have experienced that and it was unexpected and really moving. So I've had some readers quote parts of the book that really resonated with them and that they felt. Doświadczyłam tego osobiście. Byłam zaskoczona i bardzo poruszona. Kilkoro czytelników cytowało fragmenty mojej książki, które z nimi rezonowały, z którymi czuli się związani. To wzruszające, gdy twoja twórczość działa na kogoś w taki sposób. Bardzo to doceniam. That's an amazing feeling to have that you've spoken to someone in some ways. It's really special. I really appreciate that. I na koniec, podsumowując nasze spotkanie, bo właściwie o to w ogóle nie zapytałem, jak przyjęłaś nominację do Bookera? W 2023 roku, przypomnę, po raz pierwszy doceniono osobę autorską w spektrum autyzmu. It was an enormous surprise. I wrote this book that was my PhD thesis, but I hadn't really considered myself a novelist or a writer. It was just something that came out of my studies, this book. To było wielkie zaskoczenie. Nie sądziłam, że to się stanie. Napisałam tę książkę jako część pracy doktorskiej. Nie uważałam się za powieściopisarkę. To był po prostu element moich studiów. Ta nominacja była dla mnie prawdziwym szokiem. Zastanawiałam się, czy dobrze zrobiłam, ujawniając się za pośrednictwem tej książki jako osoba w spektrum autyzmu. Nie wiedziałam, czy ograniczy to potencjalny odbiór książki, czy nie. Po nominacji poczułam, że w istocie była to właściwa decyzja. Może dzięki temu niektórzy spojrzą na autorów w spektrum autyzmu inaczej? Może pomoże to obalić mit związany z rzekomym brakiem kreatywności u osób z autyzmem? Czuję, że to największa korzyść płynąca z tej nominacji. You know, maybe some people will see autistic writing in a different way. Maybe that will begin to change that idea that autistic people can be creative. So I think that was the main thing that came from the long listing. Victoria Lloyd Barlow, autorka Śpiewu ptasich serc, książka w polskim przekładzie Ewy Borówki już jest. Autorka tej powieści była gościnią dzisiejszego wydania audycji. Przypomnę adres książki @polskieradio.pl. Można do mnie pisać w sprawie audycji i w sprawie egzemplarzy, które rozdajemy. Agnieszka Łukasiewicz, Katarzyna Borowiecka, Maciej Jankowski i Michał Nogaś. Dziękujemy. Wszystkie książki świata. Jeszcze PS, Katarzyna Borowiecka była także polskim głosem Victoria Lloyd Barlow. A za tydzień, proszę Państwa, w naszej audycji przeniesiemy się za ocean. Gościem będzie Nathan Hill, autor Nixów i Wellness. To będzie osoba o małżeństwie współczesnym, o algorytmach i o tym, jak nas media społecznościowe zmieniają. A jeżeli wszystko się powiedzie, to w kolejnych tygodniach na naszej antenie i w tej audycji m.in. Zadie Smith i Orhan Pamuk. A ja Państwa, my Państwa zostawiamy z Sufjanem Stevensem. Dobranoc.